198 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Wracamy do sierpnia. Dziś 18, a na zegarach 9. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Sceptycyzm na Ukrainie przed rozmową Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. To był fatalny długi weekend na polskich drogach. Na Litwie prawdopodobnie zmieni się koalicja rządowa. Sceptycyzm dominuje na Ukrainie przed rozmową Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Do spotkania ma dojść o 19 naszego czasu w Waszyngtonie. Prezydentowi Ukrainy będą towarzyszyli liderzy państw europejskich, a także szefowa Komisji Europejskiej i sekretarz generalny NATO. Spotkanie Zełenskiego z Trumpem to konsultacje przed proponowanym przez gospodarza Białego Domu trójstronnym szczytem Ukraina-Stany Zjednoczone-Rosja. Według doniesień amerykańskich i rosyjskich mediów, Moskwa zażądała kontroli nad Donbasem i Krymem. Ukraińcy podpowiadają swojemu prezydentowi, żeby nie godził się na warunki rosyjskiego agresora. Pytani o możliwe szybkie zakończenie wojny wyrażają sceptycyzm. Nie będzie szybkiego końca wojny, wątpię w to. Wszyscy zarabiają na wojnie, więc nie są zainteresowani szybkim jej zakończeniem. Trump ciągle przeciąga sankcje. Mówi, że za 10 dni, że za 20 dni, to budzi zwątpienie. Nie, póki jeszcze nie. Na razie nie mam nadziei na szybki koniec wojny. Zresztą nawet żołnierze mówią, że niczego takiego nie będzie. Soldaty to, że każą, że nie będzie niczego. W rozmowie Zełenskiego z Trumpem wezmą udział przedstawiciele państw europejskich, w tym szefowie Komisji Europejskiej i NATO. Lwów, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To jest sądny dzień. Tak mówi o rozmowach w Waszyngtonie europoseł Dariusz Joński. Polski głos będzie słyszany, zapewnił eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej. Ten deal, który został na razie przez Putina przedstawiony Trumpowi, polega na tym, że za pokój ma zostać oddana ziemia, plus oczywiście do tego ma dojść religia i język na tych terenach. Zełenski nie będzie sam, bo Europa tam będzie. Jak poinformował Biały Dom, Donald Trump przyjmie Wołodymyra Zełenskiego o 19 naszego czasu, po czym dołączą do nich przewodnicząca Komisji Europejskiej, sekretarz generalny NATO, prezydent Francji, kanclerz Niemiec, premier Wielkiej Brytanii, premierka Włoch i prezydent Finlandii. To był fatalny długi weekend na polskich drogach. W 360 wypadkach zginęło 41 osób, a rannych zostało ponad 430. Przyczyną śmiertelnych wypadków była przede wszystkim zbyt szybka jazda, niestosowanie się do znaków i jazda pod wpływem alkoholu. Tylko w piątek na drogach zginęło 21 osób. Mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Jeżeli chodzi o ostatnią dobę, tutaj odnotowaliśmy 77 wypadków drogowych. 7 z nich to wypadki ze skutkiem śmiertelnym, 8 ofiar tychże wypadków i 100 osób rannych. Wśród ofiar niedzielnych zdarzeń 4 osoby to kierujący samochodami, 1 osoba piesza oraz 3 pasażerów. Robert Opas dodał, że od czwartku do niedzieli policjanci zatrzymali ponad 1400 nietrzeźwych kierowców. Na Litwie prawdopodobnie zmieni się koalicja rządowa. Rządzący socjaldemokraci zaprosili dwa ugrupowania, ale udział w rządzeniu może mieć też akcja wyborcza Polaków na Litwie. Litewska Partia Socjaldemokratyczna zaprosiła obecnych partnerów z ugrupowania Świt Niemna i opozycyjną dotychczas Litewską Partię Chłopów i Zielonych. Oznacza to, że socjaldemokraci nie chcą w koalicji przedstawicieli Związku Demokratów w imię Litwy, którzy współrządzili krajem od zaprzysiężenia rządu w grudniu ubiegłego roku. Litewska Partia Chłopów i Zielonych w parlamencie tworzy frakcję m.in. z akcją wyborczą Polaków na Litwie. To czy przedstawiciele polskiego ugrupowania dołączą do większości rządzącej, będzie zależeć od decyzji chłopów, którzy zapowiedzieli już, że wszystkie strony zostaną włączone w proces negocjacji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Manipulacja informacjami jest najtrudniejsza do wytłumaczenia. Tak mówił w rozmowie w Trójce Adam Maternik, zastępca szefa działu fact-checkingu politycznego Stowarzyszenia Demagog. Można podać prawidłowe dane, ale pokazać je w fałszywym kontekście lub też fragmentarycznie. Aby to wyjaśnić, korzystamy z różnych narzędzi, dodał Adam Maternik. Dostępne publiczne informacje w internecie. Takim naszym założeniem jest docieranie do pierwotnych źródeł informacji, czyli gdzie ta informacja pojawiła się po raz pierwszy, więc sami weryfikujemy wszystko od początku. Poza tymi publicznymi źródłami informacji też korzystamy z komentarzy ekspertów. Zawsze chcemy mieć jak najlepsze informacje. Jeżeli jest to tylko możliwe, to mieć co najmniej dwa źródła, które potwierdzają bądź też zaprzeczają danej tezie. Cała rozmowa z Adamem Maternikiem na naszej stronie internetowej oraz na YouTubie. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Około 25% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia. W związku z silnym wiatrem na Zalewie Szczecińskim przewiduje się wzrost poziomu wody z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego. Z kolei na rzece Iławce w województwie warmińsko-mazurskim poziom wody może osiągnąć stan alarmowy. W lasach w całym kraju mamy zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 9:05, to jeszcze raz o poranku o sporcie Dariusz Urbanowicz. Rywalką Igi Świątek w finale turnieju WTA 1000 w Cincinnati będzie Jasmine Paolini. Świątek w półfinale wyeliminowała świetnie serwującą Jelenę Rybakinę z Kazachstanu 7-5 i 6-4. Natomiast Włoszka o polskich korzeniach w trzech setach uporała się z Weroniką Kudermietową. W męskim finale w Cincinnati zagrają Sinner z Alcarazem. Dziś też w Nowym Jorku rozpoczynają się kwalifikacje do US Open. Maja Chwalińska zmierzy się z Włoszką Giorgią Pedone. Linda Klimowicowa zagra z Aliną Korniewą, a Katarzyna Kawa z Amerykanką Claire Liu. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy w Winston-Salem po zwycięstwie z Chilijczykiem Nicolasem Jarrym 7-6 i 6-4. Jaki był klucz do zwycięstwa? Dobre rozgrywanie gemów przy moim serwisie, no i próbowanie i szukanie szans przy jego serwisie. Dysponuję genialnym serwisem, więc zneutralizowanie go było najtrudniejszą bronią. Udało mi się to tak naprawdę raz w drugim secie, gdzie przełamałem, i w tiebreaku, gdzie to było naprawdę potrzebne. Ogólnie bardzo trudne spotkanie. W trzeciej rundzie Majchrzak zagra z Portugalczykiem Nuno Borgesem. W niedzielę rozegrano 4 mecze 5. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Równolegle grali w Szczecinie i Radomiu. W obu przypadkach górą drużyny gości. Górnik Zabrze 3-0 wygrał z Pogonią, a Jagiellonia z Radomiakiem 2-1. W drugiej parze spotkań w derbach Mazowsza górą liderująca Wisła Płock, która pokonała Legię Warszawa 1-0. Brookbet Termalika Nieciecza, Raków Częstochowa 2-3. Co słychać w motorsporcie? Marc Marquez wygrał Grand Prix Austrii, 13. rundę Mistrzostw Świata MotoGP i powiększył prowadzenie w klasyfikacji generalnej. W generalce Mistrzostw Europy w rajdach samochodowych prowadzi polski duet Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. 6. rundę czempionatu Rajd Barum wygrał Czech Jan Kopecki. Marczyk był 7., a 9. Jakub Matulka z pilotem Damianem Syty. I na koniec serwisu sportowego kajakarstwo górskie. Świetnymi wynikami reprezentantów Polski zakończyły się zawody rankingowe w slalomie kajakowym w Pradze. Wicemistrzyni olimpijska Klaudia Zwolińska zdobyła złoto w rywalizacji K1 oraz srebro w kajak krosie, a Szymon Nowobilski stanął na drugim stopniu podium w kanadyjkowym short slalomie. Dziś będzie prawie 20 stopni w górach i na nadbałtyckich plażach, około 20 na Warmii i Mazurach, reszta kraju może liczyć na 20 kilka stopni, tym maksymalnie 25 w okolicach Szczecina. Może dziś popadać na północnym wschodzie i w centrum, poza tym na ogół słonecznie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Dziękujemy za poranne spotkanie. Słyszymy się jutro o 6:00, a teraz zostawiamy Państwa z Radkiem Nałęczem. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam. Jak wróciłeś z Olsztyna? No właśnie, chciałem od razu podbić ten temat. Tak. Wróciłem. Wyjechałeś i od razu tam zima, 20 stopni, co to jest? No, mógłbym powiedzieć, że słońce opuściło Olsztyn, ale może to byłoby zbyt. Nie, to mało skromne by było. Dobrego dnia. Ale za to zawitało w Trójce, także dzień dobry. 8 minut po godzinie 9:00 zaczynamy. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Radek Nałęcz. Jesteśmy z Państwem do godziny 11:00. Noel Gallagher's High Flying Circus i do tego Open the Door jeszcze przy okazji i 12 minut po godzinie 9. No i oczywiście startujemy z tym naszym cyrkiem latającym do godziny 11. Oasis, powrót oczywiście tej kultowej kapeli, ale jak to było 20 lat temu, taką właśnie refleksją dzieli się dzisiaj Vito Bambino z nami, który wspomina różnego rodzaju wydarzenia ze swojego życia, ale też odnosi się do tego upływającego czasu. Jest no taki refleksyjny, powiedziałbym, przynajmniej w przesłaniu tego utworu, no bo sama piosenka taneczna. Jest to piosenka dnia dzisiaj. 20. Vito Bambino. To przed nami. Bo gdy ja miałem 20, do mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja, ulubiona moja. Sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem. Na luzie, na beztrudzie to weź. Yeah. Bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. Yeah. Coś mi mówi, że to przekręt. Z tobą zgubić się na wiecznie. Ja bym lubił taką wersję wydarzeń. Bo gdy ja miałem 20, do mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wybiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja, ulubiona. Ulubiona. Ulubiona. Ulubiona. To Bambino i 20. Motyw czasu będzie się dzisiaj przewijał i też takich powrotów do przeszłości, więc jeżeli ktoś ma ochotę w tym temacie się wypowiedzieć, to dlaczego nie? Dobrego dnia, @polskieradio.pl. W ten sposób można się z nami skontaktować, opowiedzieć o tym weekendzie ostatnim na przykład, albo jakichś fajnych wydarzeniach z tych ostatnich 20 lat, tak trochę nawiązując oczywiście do piosenki Dnia w Trójce, która jeszcze wróci do nas. Vito Bambino 20. Przypominam, jeżeli chodzi o to, co działo się w ten weekend, no to całkiem sporo festiwali, wydarzeń muzycznych, na których byliśmy. Ja obstawiałem Olsztyn w ramach takiej podróży też do domu rodzinnego, natomiast Gosia Jakubowska, która wydaje ten program, była w Poznaniu i tam Bittersweet Festival. Na tym festiwalu i słodko, i gorzko, i też wspomnienia do tych grup i utworów i piosenek, które nas unosiły na przestrzeni ostatnich lat i dekad, chociaż to słowo dekada brzmi tak strasznie, to jednak strasznie nie było. Empire of the Sun, We Are the People, jeden z tych zespołów i też utworów, który wybrzmiał w Poznaniu na żywo. Natomiast więcej o tym, co działo się w Poznaniu, jutro w rotacji po godzinie 19. Gosia Jakubowska sama opowie. We can remember, women in December, heading for the city lights, and 975, we sharing each other, and nearer than father, the scent of the lemon drips from your eyes. Zaczęliśmy od wątku i motywu słonecznego dzisiaj przy okazji. No to trzymamy się tego słońca, Empire of the Sun, czyli zespół z Australii, który zaświecił w Poznaniu. Oczywiście nie jedyny, bo to kilka dni festiwalu. Tak samo zresztą było w Olsztynie. W Poznaniu miejski festiwal jak najbardziej i też taka sceneria, również parkowa. Natomiast w Olsztynie zupełnie inna sceneria, bo jezioro, jezioro Ugiel, plaża miejska, sceny ustawione właśnie na tej plaży i te łódki, które od jednej sceny do drugiej sceny przepływały, oczywiście zgodnie z harmonogramem wydarzenia, a na scenie m.in. Nosowska i Król i Wanna. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje

Autopromocja. Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem. Co wynika z tego spotkania? O tym rozmawiam z ekspertami w specjalnym wydaniu magazynu Po prostu Wschód. Do odsłuchania na stronie polskieradio.pl i platformach podcastowych, a także do obejrzenia na YouTube Polskiego Radia. Zapraszam, Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Teraz w Lidlu. Mega promocja wszystkich produktów do szkoły. 4 artykuły szkolne w cenie 2. Miksuj dowolnie, bo jak kompletna wyprawka w mega cenach, to w Lidlu. W moim Lidlu. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. A, no i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Ola szczupła! Jola, to fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Mocny, mocny, mocny start! Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, litr tylko 2,09 zł za opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card, 12 na osobę, a 15 jajściółkowych K-Classic klasa M jedynie 11,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dziś. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Zmywarka do zabudowy Bosch Speed Perfect Plus. Szuflada na sztućce. Automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2847. Teraz za 2747 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, jest 9.30. Sponsorem audycji jest Orlen. Informator ekonomiczny. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyjątkowo na łączach internetowych z nami Maciej Samcik, autor bloga Subiektywnie o Finansach. Dzień dobry. Witam serdecznie. Trwa nabór do pilotażu skróconego tygodnia pracy. Przedsiębiorca maksymalnie może dostać nawet 1 000 000 zł. Chodzi o to, żeby pracować 4 dni w tygodniu albo skrócić dzień pracy do 6 godzin. A tymczasem grecki rząd idzie w drugą stronę. Rok temu wydłużył tydzień pracy do 6 dni dla chętnych, a dzisiaj mówi nawet o możliwości 13-godzinnego dnia pracy. No i kto twoim zdaniem obiera tutaj właściwy kierunek? No, to trochę zależy od tego, którymi oczami spojrzymy na sprawę, bo my tak naprawdę powinniśmy przede wszystkim pracować bardziej wydajnie. Więc z tego punktu widzenia, jeśli spróbujemy pracować krócej i będziemy dzięki temu bardziej wydajni, to by nam na pewno nie zaszkodziło. Natomiast pytanie, czy my jesteśmy w stanie to zrobić? To znaczy, czy nasza gospodarka jest już na takim etapie, na którym możemy sobie pozwolić na to, żeby postawić na tę wydajność. To znaczy jednak 1/5 Polaków pracuje na pensji minimalnej. Bardzo duża część etatów w Polsce to są etaty, które się wiążą z prostymi pracami, gdzie to podniesienie wydajności jest stosunkowo trudne. Więc ja mam obawy tego typu, że my po prostu nie jesteśmy jako gospodarka, jako całość gotowi, bo oczywiście pewne branże, niektóre branże są gotowe, w niektórych branżach ten 4-dniowy tydzień pracy już jest. No ale umówmy się, to na przykład nie jest przemysł, a na przykład to jest duży sektor naszej gospodarki. Dokładnie tak. No i zastanawiam się, czy większym problemem dla Polaków jest to, że pracują za dużo, czy to, że zarabiają za mało. Bo we Francji na przykład rząd proponuje taki układ, żeby można było dobrowolnie zrezygnować z 1 tygodnia urlopu w roku i w zamian za to dostać do kieszeni pieniądze. I tam też jest na ten temat duża dyskusja. Mam wrażenie, że w kraju, w którym 1/5 ludzi pracuje na pensji minimalnej, To jest nieco ponad 3,5 tysiąca złotych na rękę. Czy to jest największy nasz problem, bo my pracujemy za dużo? Moim zdaniem, gdyby dać Polakom wybór, czy chcesz pracować mniej, czy chcesz zarabiać więcej, to większość Polaków powiedziałaby, chce zarabiać więcej, no bo krótko mówiąc, płace w Polsce są stosunkowo niskie. Udział prac w PKB, czyli we wszystkim, co wytwarzamy, jest niższy niż średnio w Europie. Czyli my zarabiamy mało, podział tego, co wypracujemy, jest nierówny i to na niekorzyść pracowników. Wydaje mi się, że po prostu my trochę błędnie diagnozujemy problem. Zobaczymy, co wyjdzie z tego pilotażu. Do 15 września przedsiębiorcy mogą składać wnioski, a testowanie tego skróconego czasu pracy potrwa cały rok przyszły, od stycznia do grudnia. GUS opublikuje dzisiaj dane o regionach. Dowiemy się m.in., jaki wkład do PKB mają poszczególne województwa. No i pytanie, czy zobaczymy ten słynny podział na Polskę A i B? Na ile ten podział w ogóle jeszcze jest aktualny? Podział na Polskę A i B jest aktualny. On troszeczkę inaczej się rysuje niż jeszcze powiedzmy 20 lat temu, bo dzisiaj mamy bardzo bogatą Warszawę. Statystycznie dochód mieszkańca Warszawy jest już mniej więcej taki jak dochód obywatela bogatego Zachodu. I po tej bogatej Warszawie są największe metropolie, które no powiedzmy, że nie są Polską B, są Polską A minus. I mamy też całą resztę, czyli resztę kraju, w której i poziom życia, poziom wynagrodzeń jest dużo niższy. Ja to najlepiej widać to na cenach nieruchomości. W największych metropoliach za metr mieszkania płaci się 18-20 tysięcy złotych. No w nieco powiedzmy mniej atrakcyjnych miejscach 15. Natomiast w tych miejscowościach, miastach, wciąż miastach mniej zamożnych, to jest bez problemu można kupić mieszkanie po 5 tysięcy złotych za metr. Więc te dane niewątpliwie dowodzą temu, że mamy ten podział na Polskę i Polskę B. Dobrze, że wprowadziłeś temat hipotek i temat nieruchomości, mieszkań, ale właśnie za kredyt mieszkaniowy płacimy, okazuje się, dwa razy większe oprocentowanie niż przeciętny Europejczyk. Tak wynika z danych Eurostatu. Średnio w Unii Europejskiej wynosi oprocentowanie niecałe 4,5%, w strefie euro 3,7%. Na w Polsce niemal 8. No i do tego, jak piszecie na Subiektywnie o finansach, bankom kredyt się często nie opłaca. Jak to jest? Z czego to właściwie wynika? Tak, płacimy najwyższe odsetki w Europie, a bankom mimo wszystko się to nie opłaca. Oczywiście to jest uproszczenie, bo są banki, którym się opłaca, są banki, którym się nie opłaca. Te, którym się nie opłaca, to są te, które mają duże koszty związane z tak zwanym ryzykiem prawnym, czyli z odszkodowaniami, które płacą głównie frankowiczom. I oprócz tego oczywiście to ryzyko prawne zawiera na przykład wakacje kredytowe. Więc jak banki, jeden z banków policzył to, bo to nie są akurat moje wyliczenia, tylko jednego z banków, policzył, ile tak naprawdę banki zarabiają wszystkie razem, tak jak statystycznie. Oczywiście wiadomo, że statystycznie ja i mój pies mamy po trzy nogi, więc nie jest to takie pełne porównanie, ale mimo wszystko coś mówi. No i statystycznie wychodzi to, że jak się weźmie pieniądze, które banki dostają od nas odsetek, od kredytów i te, które muszą nam zapłacić w ramach odsetek, żeby ten kapitał pozyskać i się to jakoś tam weźmie z tego tylko kredyty hipoteczne, no to ten dochód banków jest mniejszy niż te wszystkie koszty, uwzględniając ryzyko prawne. Gdyby tego ryzyka prawnego nie było, to produkt pod tytułem kredyt hipoteczny byłby oczywiście dla banków niezwykle rentowny. No ale to jeśli się zastanawiamy, dlaczego banki narzucają takie wysokie marże, dlaczego niechętnie udzielają kredytów i dlaczego te kredyty hipoteczne nie zabijają się o każdego klienta, no to właśnie dlatego, że sobie policzyły, że to tak naprawdę nie jest jakoś specjalnie dla nich opłacalny dziś produkt. To tu musimy postawić kropkę, ale to odpowiedz mi tylko proszę, będzie lepiej czy będzie gorzej? No bo idą raczej przepisy choćby unijne w kierunku ochrony klienta, to znaczy, że te banki będą musiały sobie chyba cały czas liczyć te różne ryzyka prawne. No oczywiście im więcej ryzyk, tym więcej banki będą potencjalnych kosztów sobie wpisywały w marżę kredytową, czyli krótko mówiąc, my na koniec i tak za to wszystko płacimy w wyższej marży, w niższym oprocentowaniu depozytów. Tak to niestety ten świat jest zbudowany. Zawsze na koniec płaci klient. No ale może stopy procentowe spadną i to dla kredytobiorców będzie ulga. Maciej Samcik, autor bloga Subiektywnie o finansach, był z nami. Dziękuję ci bardzo. Dzięki serdecznie. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. A serwis ekonomiczny w Trójce, oczywiście w ramach serwisu o 16.30. Marcin Jagiełowicz, dziękuję bardzo. Tak, tak, tak, polecamy się. To proponuję teraz posłuchać wspólnie muzyki The Black Keys, No Rain, No Flowers z płyty, która w zeszłym tygodniu w Tu Myśliwiecka 357 była tym najważniejszym albumem, ale tak nam się spodobało i im też, w sensie zespołowi, że postanowili zostać. No i nam towarzyszą również dziś The Black Keys, No Rain, No Flowers. Kiss, czyli zespół, który też nie pozwala o sobie zapomnieć i bardzo dobrze częstują nas dosyć często, gęsto kolejnymi płytami. I to akurat cieszy. The Black Keys już za nami, a przed nami kalendarium muzyczne, chociaż akurat w tym konkretnym przypadku muzyczno-filmowe, bo wspominamy Patryka Swayze. On 18 sierpnia w 1952 roku przyszedł na świat, urodził się w Houston. To oczywiście aktor telewizyjny, filmowy, tancerz, wokalista, także choreograf, który odszedł 14 września w 2009 roku. Like the wind through my tree, she rides the night next to me.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sombre i Undressed to już za nami. Z 8 minut wybije godzina 10. O 10 oczywiście serwis Trójki, czyli te najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. A zanim serwis, zanim te doniesienia, informacje, jeszcze odrobina zabawy i muzyki, czyli Wonky One, Pola R. Zabawy dlatego, że w czasie Olsen Green Festival faktycznie była okazja, żeby poskakać między innymi słuchając tego utworu z płyty Syntonia formacji Wonky One, która wprowadziła taką bardzo taneczną atmosferę. Oczywiście też stroje były, był jej super bohater, była peleryna, ale były też czułki, owadzie czułki. No taki już to styl zespołu Wonky One, festiwalowy. Wszechmiar, kocham cię, Pola, a